Middernacht, het begin van vrijdag 2 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel Tweede Kamerleden vinden het onverteerbaar dat er verdachten in strafzaken vrijkomen door een personeelstekort bij rechtbanken en het OM. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Veel Kamerleden vinden dat het management moet worden verbeterd. Sommigen pleiten ook voor extra geld. In Haarlem kwamen de afgelopen dag 82 verdachten uit oudere zaken vrij, omdat het OM ruimte wil maken voor urgentere zaken. De VVD is na boze reacties snel gestopt met de verkoop van kaartjes voor een meet and greet met Mark Rutte en Sophie Hermans. De partij had voor het 75-jarig jubileumfeest platinum tickets in de aanbieding voor 7500 euro. Voor dat bedrag zouden leden naast de ontmoeting met de twee leiders ook VIP-plaatsen krijgen. Het viel niet goed bij de VVD-leden, die spraken van geldklopperij en een elitefeestje. De partij zegt dat er ook kaarten voor 35 euro zijn en dat het nooit de bedoeling was om geld te vragen voor een meet and greet. Sophie Hermans benadrukt op Twitter dat een ontmoeting gratis is. Ik regel de drank en Mark de bitterballen. Duitsland is op het WK voetbal in Qatar uitgeschakeld, ondanks een 4-2 overwinning op Costa Rica. In de andere wedstrijd in de pool won Japan verrassend met 2-1 van Spanje, waardoor Japan groepswinnaar werd en Spanje de nummer 2. Het is voor de Duitsers de tweede keer op rij dat ze er op het WK in de groepsfase al uit liggen. Eerder op de dag plaatste Marokko zich voor de achtste finales. Oud-Ajaxiet Hakim Ziyech maakte zijn eerste WK-doelpunt en sprak over een droom die uitkomt. Op veel plaatsen gingen fans van Marokko feestend de straat op. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Amersfoort ontstonden confrontaties met de politie. Hoeveel arrestaties er in totaal zijn verricht is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Waar het opklaart kan het 1 of 2 graden vriezen. Overdag veel bewolking met aan de kust ook af en toe zon. Hier en daar kan natte sneeuw vallen en het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Heel soms levert al dat harde werk iets magisch op. Dit zijn de woorden van een van de hoofdpersonen uit de nieuwste film van mijn gast van vannacht. Ze is ballerina, deze hoofdpersoon. En ze probeert samen met haar ook dansende hartsvriendin overeind te blijven in de wereld van het nationale ballet van de jaren 70. Dat hard werken is, staat buiten kijf. Misschien wel net zo hard werken is wat mijn gast van vannacht heeft gedaan. Dana Negustan zit hier bij me. Regisseur is ze. Van Dunja en Daisy bijvoorbeeld. Van Nachtrit, van Overspel, van Gouden Kalf winnaar Hollands Hoop en ga zo maar door. En nu is er dus A Piece of My Heart. Een dansfilm, zou je kunnen zeggen. Maar alleen als je je er makkelijk vanaf wil maken. Want het is zoveel meer dan dat. Het is een film over talent, over ambitie, over prestatiedruk, over grenzen en het overschrijden van grenzen, over drank en drugs, over jezelf verliezen, over de ander verliezen, over jaloezie en over ultieme vriendschap. Maar bovenal is het een film waarover je kunt zeggen: heel soms levert al dat harde werk iets magisch op. Dana Negustan is geboren in 1970. Welkom. Wauw. Ik ben er. Wat een mooie woorden. En wat een mooie film. Dank je wel. Om het toch maar even voor het gemak een dansfilm te noemen. Als je een dansfilm maakt, dan is het volgens mij een beetje kiezen tussen twee smaken. Je neemt dansende acteurs of acterende dansers. Ja, dat klopt. Ja. En als ik het goed begrijp, heb jij gekozen voor acterende dansers? Ja. Ja, omdat het voor mij simpelweg niet mogelijk leek of lijkt om acteurs te vinden in de leeftijdscategorie die ik zocht voor deze film, dat is jong, met zulke balletlichamen. Hè? Dat soort lichamen worden eigenlijk al getraind vanaf 3 of 4 jaar soms, of weet je, van zo jong af aan. En elke spier, als je goed kijkt, nou, sowieso herken je ze uit duizenden, maar als je goed kijkt, alles staat net anders dan gewone mensen. Dan bij ons. Ja, en zeker bij mij. Heb je het wel geprobeerd op zoek te gaan naar dansende acteurs? Of? Ja, heel even. Heel even heb ik meteen losgelaten. En hoe gaat dan zo'n auditie? Dan moeten ze Dan zijn het acteurs die gedanst hebben. Hè? Dus dan, want acteurs die dansen op het niveau dat wat ik wilde, dat bestaat sowieso niet. Want je kan dat helemaal niet combineren. Je kan niet een acteur hebben die op goed niveau kan dansen. Dat kan niet. Dus dan hebben ze gedanst en dan zouden ze dat weer op moeten gaan halen. Maar dat red je niet. Dus hebben we gezocht naar... Acteren dan, zal ik maar zeggen, wel op te halen? Ja, acteren is veel bereikbaarder dan dansen. Kijk, sowieso, dansers die zijn constant bezig met de perfectie aan de buitenkant. En acteren zit helemaal aan de binnenkant. Dus je kan... Als je iemand vindt, in kinderfilms heb je dat ook. Heb je ook kinderen die nog nooit geacteerd hebben? Dat gebeurt heel vaak. Maar als je iemand vindt en je kan zijn hart vinden en de puurheid daarvan vinden, dan kan je wel iemand laten acteren. Moet je hard werken, maar het kan wel. En hoe heb jij deze twee hoofdrolspeelsters gevonden? Nou, ik moet echt het universum daarvoor bedanken. Dat doe ik bij deze. Want wij dachten echt, dat gaan we nooit vinden. Dus we hebben dat uitgezet in Nederland en in België. En het was tijdens corona, dus we konden ze ook niet naar de studio halen. Dus we hebben eerst... heeft de casting director heeft overal naar meisjes gezocht die in aanmerking zouden komen. Leeftijd, categorie, uiterlijk, wat we zochten ongeveer... En die heeft ze aangeschreven en heeft gevraagd of ze self-tapes kunnen maken. Dus dat deze een improvisatie opdracht had ik gegeven. En dat gingen ze dan thuis zelf doen. En dat kreeg ik dan weer terug. Heel omslachtig. En toen kreeg ik de eerste 10, en dit is echt waar. Dus de eerste 10 self-tapes van de 80 of 100. Ik weet niet hoeveel er gemaakt zijn. Die kwamen binnen en daar zaten zij al tussen. En toen wist je meteen, dit zijn ze. Nou ja, ik voelde het dan meteen in mijn buik. Echt, weet je wel, dat deze wil ik. Die moet ik zien. En toen hebben we ze samengebracht. Toen bleken ze elkaar te kennen. Zaten op dezelfde school, conservatorium in Den Haag. En ja, en ik zag meteen van ja, ze kunnen gewoon interpreteren. Ze kunnen reageren. En het allerbelangrijkste, je kunt ook achter hun ogen kijken. Hè? Want balletdansers zijn zo hard van de buitenkant, zo getraind. Alle emotie, alle pijn proberen ze binnen te houden. En ja, daardoor verliezen ze ook, zeg maar... Nou ja, als je een camera erop zet, kun je niet altijd achter hun ogen kijken. Dus dan lijkt het alsof er niets gebeurt? Ja, of te weinig. Ze laten me niet binnen. En daar ben je naar op zoek. Je wil in iemands hart kunnen kijken. En dat komt bij Elaine en bij Roos allebei. Dat zagen we meteen. En toen hebben we ze gekozen. Toen hebben ze meteen bij Saskia Temmink, die ik echt een waanzinnige actrice vind. En waarvan ik weet dat zij heel goed ook les kan geven. Zijn ze daar op les gegaan en hebben ze heel hard gewerkt. Om de buitenkant te vergeten en helemaal naar binnen te gaan. En dat is echt veel moeilijker dan je denkt. Dus dingen afleren. Niet meer met de buitenkant bezig zijn. En een balletdanseres staat de hele dag voor een spiegel. En bekijkt zichzelf de hele dag in de spiegel. En bekijkt ook nog alle anderen die om haar heen staan via de spiegel in de spiegel. Dus om dat helemaal te vergeten en er naar binnen, de binnenkant naar buiten te laten komen, dat is ongelooflijk moeilijk. De scenario schrijver, Roos Ouwehand. Ja. En jij jullie gingen uit van een bestaand verhaal, of een waar gebeurd verhaal. Ja. Namelijk het verhaal van Olga de Haas. Klopt. Wie was zij? Olga de Haas was een ballerina, een prima ballerina in de jaren 70 in Nederland. En heel jong kwam ze al bij het Nationale Ballet. En is echt opgevlamd en eigenlijk heel snel weer ten onder gegaan aan drank, drugs en anorexia. Anorexia wist men in die tijd helemaal niet echt precies wat dat was. Weet men dat. Maar dat wist men toen helemaal niet. Dus dat ze niet at of wat dat betekende en wat voor gevolgen kwam niet dat bij mensen op? Nee. Gewoon heel mager? Nee, heel mager. Ja, dat waren ze. En dat wilde men ook, dat ze heel mager waren. Wil men nog steeds trouwens. Ja. Ja. En dan begin je met zo'n verhaal, maar dan, je hebt het vrij snel losgelaten, ja, of niet? Want het is een prachtig en heel aangrijpend verhaal. Maar het zit natuurlijk vast in feiten. En eigenlijk stoorde het verhaal wat wij wilden vertellen, Roos en ik, over het dragen van roem en de ultieme vriendschap tussen twee vrouwen. En als je dan langs iemands feiten moet, levensfeiten, dat heeft eigenlijk weinig met emotie te maken. En daarbij is het verhaal van Olga is eigenlijk een heel universeel verhaal. Het komt heel vaak voor. Er is de Club van de 27, de Club van 27. Ja, alle artiesten die op raadselachtige manieren sterven op hun 27ste. Nou, dus ja, is dat raadselachtig? Nou ja, het is wel bijzonder dat het 27 is, toch? Kan ook 26. Wat denk jij dat daar achter zit? Geen idee. Echt geen idee. Maar het is wel wonderlijk, toch? Ja, dat ze niet zeker 25 zijn of niet. Maar allemaal precies 27. 27, ja. Maar goed, dus het is zo'n universeel verhaal. Dat je dat eigenlijk groter moet trekken. En dat is eigenlijk ook gewoon wat we gedaan hebben. Van ja, en Olga was zo bijzonder, dus we hebben de naam gehouden, maar we hebben het ook weer losgelaten. En ik vond het trouwens heel bijzonder, want de familie van Olga is wezen kijken. En die vond het dus heel erg Olga. Terwijl wij het weer helemaal los hebben gelaten. Dus dat vond ik zo bijzonder. Kon je uitleggen waar dat in zat? Heleboel dingen. Ze vonden ook de zeg maar de Olga. Ja, die sprak hun zo aan. En allemaal kleine dingen vulden ze in. Zoals zij dat ervaren hebben. Maar dat is puur op instinct, zeg maar, vanuit Roos vanuit mij zo gemaakt. En was de familie er blij mee? Ja, heel blij. Ja. Echt heel blij. Ze waren echt ontroerd. Want je kan natuurlijk ook heel makkelijk in de mode schieten van ja, maar dit klopt niet. Ja, dat hadden we ook gedacht, maar dat was helemaal niet zo. En want het klopt ook niet. Snap je? Dus we gingen daarvan uit. Ja. Want het is niet Olga de Haas. Maar zij vond het echt Olga de Haas. Dat is een mooi compliment. Ja, ja. Ja. Je bent in de balletwereld gedoken voor deze film. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb ongelooflijk veel films gezien. Ik heb ongelooflijk veel documentaires bekeken. En ik ben ook bij verschillende balletacademies geweest om te kijken. En ik heb met Igoné meegelopen. Die geeft les op de European School of Ballet in Amsterdam. Was je overal welkom? Ja, in eerste instantie, ja, ja. Maar vooral bij de European School of Ballet, daar was ik heel erg welkom. Het Nationale Ballet heeft in die zin ons niet echt geholpen. Waarom niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou je ze moeten vragen. Dat heb jij niet gevraagd? Ik heb er wel gedachten over, maar dat is echt aan het Nationale Ballet. Om een antwoord te geven daarop. Maar gelukkig is dus de School of de European School of Ballet een hele goede balletschool. Die is in Amsterdam. En daar zijn ook alle dansers vandaan gekomen. Of de meeste dansers, ja. En wat zag je in die balletwereld? Nou, ik vond het zelf, zeg maar, de tijd dat. Als je er, zeg maar, er doorheen loopt. Er is altijd wel in een klas waar je komt, zijn er één of twee meisjes die veel te mager zijn. Dat is het eerste wat heel erg opvalt. En dat je denkt van jeetje, ja. Nou ja, dat doet wat met je als je dat ziet. Maar ja, je weet ook dat de balletwereld, die is gewoon zo heftig. En al die meisjes hebben een droom om een ballerina te worden. En ik denk dat mensen zich moeten realiseren dat een balletdanseres iets heel anders is dan een ballerina. Hè. Er zijn maar heel weinig ballerina's in de wereld. En een ballerina, die moet je vergelijken met een Johan Cruijff. Daar zijn er maar heel weinig van. Dus om dat te worden en om die droom na te jagen, dat is een hele verdrietige droom, vind ik. Want het is zo moeilijk bereikbaar. Dus dat is eigenlijk wat ik dan ook vaak een beetje verdrietig vond als ik dan zo in die klasse keek. Het is heel hard werken. En zei je dan tegen Igoné van wat gebeurt er daar? Waarom is dat meisje zo mager? Ja, zeker. En dan zei ze, ja, dat weten we en er wordt erop gelet. Maar dat is niet iets wat je zomaar op kan lossen, anorexia. Want als dat zou kunnen, dan... Dan bestond het niet. Nee, dat is niet. Dat komt van binnenuit. Hè. Dat is een ziekte. Dat is misschien wel van buiten dat in beweging komt, maar het komt van binnen. Ja, snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat, nou ja, als je elke dag, zoals je net zei, voor de spiegel staat. Maar ook, er zijn geen dikke balletdanseressen. Nee, en dat vind ik het hele heftige daaraan. Als je erover na gaat denken, en dat heb ik natuurlijk gedaan. En daar gaat de film niet over. Dat is heel belangrijk om te weten. Het is iets wat ik wil dat je daarover na kan denken. Maar als de film daarover zou gaan, dan had ik hem natuurlijk heel anders opgezet. Maar als wij aan een balletdanseres denken, iedereen heeft die een bepaald beeld van een danseres, universeel beeld. En dat beeld is een onmogelijk vrouwenlichaam. Ja. Dat is onhaalbaar. Misschien dat je hem even kan halen, maar het is zo mager, het is zo dun, het is zo fragiel, maar tegelijkertijd sterk. Zo sterk en zo krachtig. Het is onmogelijk. En dat verlangen, zo te zijn, dat vind ik schokkend. Maar dat verwachten wij ook als wij naar een balletvoorstelling gaan. Want het zou echt, als wij naar een balletvoorstelling gaan en er komt een hele dikke Julia binnen, dat willen wij eigenlijk helemaal niet zien, toch? Weet ik niet, als die Julia heel erg goed kan dansen. Nee, want dan wordt het meteen moderne ballet. Want dan is het dus niet meer de klassiek. En de klassiek ballet is heel conservatief. Dus heel strak. Eigenlijk als je naar de film kijkt en je moet de jaren 70 laten zien. In een balletwereld kan ik de jaren 70 niet laten zien. Het zit niet daarbinnen. Nee. Waarom heb je de jaren 70 niet losgelaten? Nee, omdat door de anorexia bijvoorbeeld, door het niet ingrijpen, hoewel het nog steeds even in een andere vorm nog steeds even heftig is, grepen ze vroeger nog minder in. En daarbij is de jaren 70 gaf zo'n kleurrijk geheel. Ja, alles wat buiten de balletschool gebeurt is prachtig om naar te kijken. Ook wat er binnen gebeurt, maar daar is inderdaad de afgelopen 50 jaar niets veranderd. Nee, 100 jaar. En ook de stappen misschien wel niet, snap je? Dus het is zo conservatief. Daar kon ik niet eens echt de jaren 70 laten zien. Maar dat in contrast, dat strakke met het jaren 70 en de kleuren, dat is gewoon te gek, visueel. Dus daarom hebben we daar ook voor gekozen. Wordt er over gesproken binnen de balletwereld om misschien toch iets minder conservatief naar een balletlichaam te kijken? Ja, kijk, dat weet ik niet, want daar ga ik echt niet over. Maar wat mij opviel, hè, en het is natuurlijk, we leven in een tijd waar we zo vaak over grensoverschrijdend gedrag nu op dit moment hebben, wat heel goed is. Maar wat mij opviel, is als je met de balletdansers, danseressen praat, vooral danseressen, want er zijn minder dansers, dus die druk is daar anders, maar danseressen, dat ze bijna niet durven zich te uiten. En ik vind het psychisch en fysiek zelf, vind ik het, maar dat ben ik, hè? Ik bedoel, vind ik het echt niet kunnen. En als ik zou willen dat ze zich zouden durven uiten. Want ik bedoel, je moet zulke onmogelijke... Je voeten moeten uitgedraaid. Ja. En ook voor de film, hè, we hebben het over Olga, maar ik heb me bijvoorbeeld nog meer laten inspireren door Gelsey Kirkland. Dat is het evenbeeld van Olga in New York in de jaren 70. En die was 15. En die danste onder Balanchine. Toen ze bij het ballet kwam. Ja, en... Echt, nou, die heeft het net overleefd. En ze heeft ook een boek geschreven. Wat ik trouwens niet goed geschreven, maar wel de verhalen waren zo inspirerend. Ook over de drugs en de druk en de drank. Dat heeft mij nog meer geïnspireerd dan Olga zelfs. En het is echt, het is zo grensoverschrijdend. En dan zeggen mensen wel eens, ja, maar het is topsport. Maar ballet is geen topsport. Het is een expressie. Het is kunst. Het is kunst. En daar is voor mij, hè, ik ben echt geen expert. Ik heb alleen maar gekeken. Ik vind dat zelf niet kunnen. Maar ja, wie ben ik? Snap je? Dat is een voorbijganger eigenlijk. Precies, alleen maar. Precies. En het is een heftige wereld om te kijken. Ik zou het zelf niet doen. Ik zou zelf gaan schoppen. Ja, toch? En daarom ben je nooit prima ballerina geworden. Nee, dat zou nooit werken. Nee. En je geeft Olga in de film ook een vader mee die de druk ook opvoert. Ja. Dat zie je ook heel vaak, hè? Dus, ouders willen heel graag dat hun kind op dat podium staat. Ja, op dat podium. En of in dit geval denk ik ook, ik probeerde hem iets minder zwart-wit te maken, hebben we geprobeerd met Roos samen, omdat hij ook ziet dat zijn dochter de ballet ook nodig heeft om te overleven. Die discipline van het ballet geeft haar ook. Ja, want ze is een beetje grenzeloos. Ik denk dat ze nu zou zo'n borderliner zijn of zo. Zou je of weet ik veel wat voor ziekte haar meegeven. Ergens maar een stempel zou ze krijgen. Ze zou zeker een stempel krijgen, snap je? En ik denk dat hij dat ook ziet. Maar wat er ook gebeurt bij hem, zij wordt zo beroemd en dat licht van haar roem straalt ook weer op hem af. En daar worden weer mensen aan verslaafd. En daar willen mensen weer bij horen. En zie je dat ook? Zag je dat ook in de balletwereld? Dat er ouders zijn die pushen en. Nee, maar als je op een balletschool bij kleine meisjes op een balletschool gaat staan, dan zie je al genoeg. Daar hoef je niet. Dat is al zo duidelijk dat. Kijk, er zijn meisjes die willen echt heel graag op ballet. En de echte dansers, die volgens mij worden die dansend uit de baarmoeder. Ze komen die eruit rollen. Maar er zijn natuurlijk heel veel balletdanseresjes die helemaal niet ballet willen, maar dat willen de moeders heel graag. Maar degene die, dansend uit de baarmoeder komen rollen, die zijn natuurlijk ook heel erg vatbaar voor hoe er met ze wordt omgegaan. Kneedbaar en ook gewillig. Ja, en dat vind ik, zeg maar, de vergelijking met topsport vind ik daar ook niet op gaan. Want ballet, je wordt al zo jong erop gezet. En sport wordt eigenlijk. Ontwikkelt zich dat later, dat iemand dat wil. Weet je? En hier willen de ouders, of wil een kind, een meisje wil op een sprookje lijken. Een kind wil gewoon een roze tutu. Met zo'n mooi rokje aan. Weet je, dat is eigenlijk waarom kleine kinderen daarop willen, meisjes. En ik weet soms, dan denk ik van ja, is dat dan wel echt een eigen keuze geweest? Ja, dat vraag ik me af. Dat weet ik niet. Dus het magische wat we zien is niet wat er aan de achterkant gebeurt. Nee, ik denk, en daarom is het natuurlijk dramatisch zo interessant voor mij. Hè? Laten we vertellen. Ik bedoel, we zijn op zoek naar drama. En de contrasten kunnen niet groter zijn bij ballet. Dus het sprookjeswereld aan de voorkant. En de nachtmerrie aan de achterkant. Of het donker aan de achterkant. Nou, dat is natuurlijk te gek. Heerlijk werken. Ja, het is heerlijk. Dus nee, snap je, dat staat ook los. En ik ben dan als filmmaker. Kijk, ik vertel je nu allemaal dingen die ik gezien heb. Maar als filmmaker, denk ik, ben ik alleen eigenlijk. Wat kan ik ermee? Ja, wat kan ik ermee? Het is echt heel slecht. het is je werk. Ja, en daarmee laat je ook wel weer even aan de wereld zien hoe het er daaraan toe gaat. Ja. Ik zou dat niet slecht noemen. Nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk, ik gebruik het dan wel voor mijn film. Het is niet dat ik daar. Als je een documentaire gaat maken, is iets heel anders. Het is echt fictie. En ik wilde ook echt een fictiefilm maken. Het moest. Ik ben geïnspireerd door Bas Luhrmann, Romeo en Julia en Moulin Rouge. Dat zijn echt gewoon hele volle, rijke werelden. En dat wilde ik heel graag maken. Nou, dat is het zeker. Voor wie is de film? Ik denk dat het voor vrouwen is. Van alle leeftijden. Alle leeftijden. Ik denk dat het ook, zeg maar, zoals Dunja en Daisy is. Dat is ook gewoon van 8 tot 88. Als je cynisch bent. Ja, maar dan wel iets minder lief. Ja, veel minder lief. En als je cynisch bent, moet je ook niet gaan. Weet je moet gewoon vol voor de film willen gaan. En voor vrouwen vriendschap. En het is gewoon, het is passie. Het is een vriendschap die golft, die ongelijk is, die giftig is, die dan weer bij elkaar komt en dan weer losgaat. Er zit weer een vriendschap in je film. Ja. Wat is dat met jou en vriendschappen? Ik heb geen idee. Nou, ik heb zelf echt een hele goede vriendin. En die is ook geregistreerd, Simone van Düsseldorp. Dat golft ook echt. Dus, en ja, hebben jullie net zo'n ingewikkelde relatie? Ja, nee, niet zo ingewikkeld. Soms. Want wat we in. Misschien moeten we dat even aan de luisteraar uitleggen. Want die hebben de film. Nou, hij is vandaag in de bioscoop te zien, maar voor wie hem nog niet gezien heeft. De vriendschap van Olga en Irma. Olga is de mindere danser van de twee, maar die heeft het. De X-factor, zoals we dat nu zeggen. Ja. Irma kan dus beter dansen, maar is wat fletser op het podium, heeft wat minder dat. Ja, is het heel technisch heel sterk. Maar Olga heeft de X-factor, de magie. Ja. Waardoor je naar haar wil kijken. Ja, het verleidelijke. En dat is iets waar je niks aan kan doen. Dat heb je en dat is het frustrerende. En dat zorgt voor jaloezie. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook een heel hechte vriendschap. Ja. En waarin ook in ieder geval Irma zorgt voor Olga. Ja. Olga op haar kreupele manier misschien ook voor Irma. Ja. Zeker. Ik denk dat ze elkaar echt nodig hebben. En waarom weer een vriendschap? Ja, dat vragen heel vaak mensen. Maar daar word ik door aangetrokken. Ik vind dat gewoon zoiets puurs. En zoiets. Hè, en dus dan heb ik het niet over een vriendschap die seksueel is. Maar gewoon echt een zielsverwantschap. Dat zijn voor mij zulke belangrijke. Ik zou het vreselijk vinden als ik die vriendschappen niet zou hebben. En had je dat als kind al? Ja, vriendinnetjes. Ja, altijd. Ja, ja. En Simone en ik, we hebben elkaar op de Filmacademie leren kennen. Nou, en dat is gewoon al vanaf dag één. Trouwens, dat is wel grappig, want het zit ook in de film. We hadden een spiegel, niet in een spiegel, maar we moesten elkaar spiegelen. En toen keken we elkaar aan en we moesten elkaar spiegelen. En sindsdien zijn we samen. Het was acteerles. Dan moest je elkaar tegenover elkaar staan en dan moest je precies. Zoals doen, Olga en Irma nu ook in de filmen. In de spiegel doen, ja. Moest je precies elkaar aankijken. En ja, dat zo'n vriendschap, ja, dat koester ik echt. En als je dan alle twee regisseur bent, komt er dan ook wel eens iets van jaloezie? Nou ja, dat kan je wel zeggen hoor. Ja. Oh, en heftig hoor, gaat dat eraan toe. Ja, hoe? Ja. Oh ja, dan bellen we elkaar een paar dagen niet. En dan zeg ik, mag ik dan weer bellen? En we hadden ook bij de première. Maar waar zit dat dan? Dan heb jij een nieuwe film en dan denkt zij. Ja, of omgedraaid. Ik ben veel jaloerser dan. Dus dan heeft zij een nieuwe film en die wordt goed ontvangen. Ja, en dan ga jij haar gewoon niet bellen. Nee, klopt. Ja. Zeker toen we net van de Filmacademie afkwamen. Ja. En dat kan de vriendschap hebben? Ja, alles kan die hebben. Ja, nee, ik bedoel, dat hoop ik. Maar ik zou echt liefdesverdriet hebben als het uit elkaar gaat. Ja. En ik neem aan dat als je dan jaloers bent, dan is het niet dat je het haar misgunt, maar dan gun je het jezelf ook zo heel erg. Nee, ik misgun niks, nee. Nee. Maar dat is juist zo bijzonder aan jaloezie. Want je wil het helemaal niet. En dat zie je ook in de film. Irma wil het helemaal niet. Maar wat als je hele leven werkt, je bent beter en dan komt er iemand anders. Ja, en ook, het lijkt een beetje alsof ze gewoon langs zij komt. Ja, heftig, hè? Ja. Dat meisje is inderdaad waarschijnlijk ooit met een roze tutuutje in een balletschool ingeduwd. Ja. Heeft haar hele leven gewerkt. Ja. En dan komt er zo'n Olga die het heeft. Ja. Ja. En dat is toch. Dat, ik denk dat heel veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Herkende zij zich, de acteurs zich daar zelf in? Heel erg. Want die komen natuurlijk uit dat wereldje. Ja, en Irma is een Irma. Of Elaine is een Irma. En Roos is een Olga. En weten ze dat van zichzelf? Zeker, zeker. En daar hebben we natuurlijk ook heel veel over gehad. Ja, want als je acteurs kiest die nog nooit geacteerd hebben, kies je niet een acteur om iets wat hij niet is. Dan kies je iemand wat dichtbij ligt. Om wat hij is, ja. En heel dichtbij ligt, ja. En is dat op een of andere manier confronterend voor ze om dat dan tegelijkertijd te moeten spelen? Nee, ze vonden het confronterend dat ik alles goed vond. En dat is, dat zeg ik nu heel zeg maar ruim zo. Maar ik bedoel in de zin van, zij groeien op dat alles eigenlijk verkeerd is wat ze doen. En ze moeten elke dag perfectie, perfectie, perfectie. En het is nooit perfect genoeg. Been hoger, voet ja, alles wat je je maar kan voorstellen. Constant, het is niet goed genoeg. En wat ik heb geprobeerd is, alles is goed. Alles wat je me geeft, is mooi. En ik maak takes. In een film gebruik je takes. Nog een take. Ga je draaien. En ik ben dan op zoek naar de goede take. Maar de goede take op het moment dat ik op de set sta, ik weet niet of ik dat dan goed uitleg. Ik kan op dat moment iets mooi vinden en goed vinden. En dan kom ik later in de montage. En dan is dat helemaal niet goed. Dan is er een take die ik toen op de set misschien helemaal niet zo goed vond, blijkt de oplossing voor een heleboel problemen te zijn. Dus wat ik hun heb geleerd is dat alles goed is. En dat hebben ze, dat ik denk als je het hun zou vragen, dat ze dat het meest is bijgebleven. Ze zijn helemaal open gegaan. En dat vond ik heel bijzonder om daarbij te staan en dat te zien gebeuren. Het klinkt zelfs een beetje helend. Dat er trauma is, wat... Ja, dat mag ik niet zeggen, maar dat ik denk wel dat... Nee, maar ik bedoel dat ik ben geen expert daarin, maar ik heb wel hun zien... Ze zijn helemaal open gegaan. En als je ze op camera ziet, de camera omarmt ze gewoon. En ja, dat vind ik heel bijzonder. Wat gaan ze nu doen? Nou, dan heb je meteen dus dat. Dat is dus lastig, want nu zijn ze uit die bubbel gehaald. En dan zien ze toch een andere wereld waar je misschien toch net anders met elkaar omgaat. En dan, al weet ik natuurlijk dat er ook flinke kritiek is op de filmwereld. Maar voor zover ik weet, op mijn set is daar niks van te merken. Of tenminste, dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan me voorstellen dat je... Als die verhalen weer eens naar buiten komen, ook wat we 2 weken terug, ja, dat is dan een televisieset. Maar dat je dan toch weer bij jezelf te raden gaat van, ja, hoe gaat het eigenlijk op mijn set? Ja, want maar... Ik hoor je zeggen dat je buitengewoon lief bent voor deze 2 dames. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op andere momenten het allerbeste uit je acteurs wil halen. Ja, maar ik doe dat, maar ik heb dat echt nooit gedaan op de manier waarop iemand zich niet prettig voelt. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik kan ook niet functioneren in angst. Ik functioneer niet. Hoe kan iemand in angst zijn hart geven? Dat bestaat toch helemaal niet? Dan durf je ook toch geen risico's te nemen? Dus ik geloof daar helemaal niet in. Dus dat komt hem niet voor. Dat ik streng ben. Maar dat ja, is want je hoort de kleine generaal. Ja, de kleine generaal. Maar dat is tegen de crew. Die moet, en dan ook nog in alle redelijkheid. En ik werk al, denk ik, 20 jaar met dezelfde crew samen. En ja, ik bedoel dat. Ik wil gewoon dat iedereen gewoon goed voorbereid is. En ik ben ook heel goed voorbereid. Dus dat verwacht ik ook van anderen. Maar ben je nooit bang dat je... Als je het best uit iemand wil halen, dan een beetje pushen kan daar heel goed voor zijn. Maar ja. Ja, ik geloof daar niet in. Hoe doe jij dat dan? Het beste uit iemand halen? Door vertrouwen te geven. Door iemand volkomen te vertrouwen. En als ze mij vertrouwen, dan geven ze zoveel meer dan je kunt bedenken. Ook geschoolde acteurs geven veel meer als ze volledig in vertrouwen zijn dan als ze wantrouwen hebben of angst. Want ze moeten zich volkomen kwetsbaar openstellen. Ze moeten de hele omgeving, de crew helemaal vergeten. Ja. En in het moment zijn. Ja, ik geloof niet in angst dan. Dat zie ik in de ogen. Dus ik heb het nog nooit zo. Ja, ik kan daar helemaal niks mee. Dus ik kan. En ook zeg maar met Doenja en Daisy, dat waren ook niet geschoolde actrices. Nee, maar ook jonge meisjes. Ja, nog jonger. Ja. Weet je, dan kan je toch niet met angst komen. Dat bestaat toch helemaal niet. Zeker niet. Ze komen in een hele nieuwe wereld. En voor mij bestaat dat niet. Misschien op andere plekken wel, natuurlijk. Maar snap je dat anderen het wel zo doen of niet? Ik snap dat niet. Heb ik nooit gesnapt. Dus ik bedoel, ik weet dat het ook een traditie is, ook op kunstacademies en toneelscholen. Ja, ballet, nog steeds balletacademische toneelscholen. Mensen eerst kapot maken en opbouwen. Ja, ik begrijp dat niet. Ik kan er zelf niet. Ik zou er van in paniek raken. En ik wil gewoon dat iemand met respect met mij omgaat. En dan ga ik dan toch ook met respect met iemand anders om. Ja. Ik ga even tussendoor voor de luisteraar die pas wat later bij ons is gaan komen vertellen met wie ik hier zit. Dat is Dana Nekoestan. En Dana is regisseur, prijswinnend regisseur. Ik noemde net al het rijtje Doenja en Daisy en Overspel en Hollands Hoop. En nou ja, vanaf vandaag A Piece of My Heart. Ja. Een film over twee getalenteerde ballerina's die proberen overeind te blijven in de balletwereld. Ja. Ik las dat jij pas heel laat naar de film mocht. Ja. Of eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Nee, pas op mijn 14e. Ja. En je had ook geen tv? Nee, ook niet. Dan moest je naar de. Dan moest ik bij vriendinnen op bezoek. Waarom hadden jullie geen tv? Nee, mijn moeder die wilde dat ik las. En dat ik tekende, dat ik schilderde en dat ik mijn eigen fantasie ontwikkelde. Nou, dat vond ik natuurlijk toen echt belachelijk. Nu denk ik soms, nou, misschien heeft ze daar wel gelijk in gehad. Want nu maak ik het, als ik nu naar mijn eigen kinderen kijk en het internet en al de beelden die zij tot zich krijgen, dan moet ik wel vaak aan haar denken. Dan denk ik, nou, misschien als ik al, ik heb de controle natuurlijk niet over mijn kinderen. Te laat, veel te laat. En ik heb daar geen invloed op. Maar dan snap ik dat wel. Dus ze wilde eigenlijk dat ik mijn eigen fantasie en mijn eigen beelden leerde maken. En werkte dat? Nou, want, ik denk was jij een kind dat ging lezen? En ja, ja. Ja, en heel veel tekenen en toneelstukken maken en schrijven. En ja, musicals maken. Alles wat je, nou ja, dat soort dingen ging ik allemaal doen, ja. En af en toe stiekem bij vriendinnetje. Ja, als ik mij de kans kreeg, echt. En je mocht een paar films wel zien van je moeder? Ja, in de bioscoop. En dan films die zij mooi vond. Maar hoe deed zij dat dan? Ging zij eerst naar de film en daarna mocht jij de week erna? Ja, of nee, dan las ze daar wat over. En dan dacht ze, nou, dat is een mooie film. Dan, die films hebben wel echt ook indruk gemaakt. Weet je ze nog? Ja, Una Giornata Particolare. Dat is ongeveer de eerste film die ik gezien heb. Ja, ik heb Bambi als eerste gezien. Maar dat zijn films die ik echt gewoon... Ja, is heel raar, maar dat zijn de eerste films met Marlene Dietrich. Dat vond ze heel mooi, die heb ik ook gezien. Charlie Chaplin heb ik gezien. Weet je, dat ja, zij koos geen dat pulp uit. Nee, dat mocht allemaal niet. En dat heb ik later allemaal ingehaald toen ik in Amsterdam kwam wonen. En er was een zender, TV10 volgens mij. En die herhaalde alles wat er te herhalen valt. Ik denk dat ik echt 24 uur per dag heb ik voor de tv gezeten. En hoe is dat dan? Het voelt voor mij een beetje zoals je het zegt van nou ja, dat je niet mag snoepen en dat je dan op een gegeven moment gewoon misselijk eet aan snoep. Dus dat je misselijk kijkt aan slechte films. Ja, heb ik allemaal gedaan. Dat is heerlijk. Ja? Ja, echt heerlijk, ja. Niet dat je er op een gegeven moment genoeg van had? Ja, op een gegeven moment was het klaar. Had ik alles gezien. En dan, alle soaps, alle dynasties, alle Dallas, alles gezien. En As the World Turns, al die soaps heb ik allemaal gekeken. Heb je daar nog iets van opgestoken? Hoe je het niet moet doen. Niet doen. Maar een meisje dat geen tv mag kijken en nauwelijks films mag zien, wanneer beslist die, weet je wat ik word? Regisseur. Ja, ik wilde wel actrice worden. Dat was wel heel, dat wilde ik echt. Want je zag het witte doek en dat nee, was magisch. Ja, nee, toneel. Want ik ging wel naar toneel en dat leek me echt fantastisch. Maar toen zag ik Marlene Dietrich en die had hele lange benen. Toen dacht ik, nou, ik word geen actrice. Ik ga het gewoon regisseren. Nee, eigenlijk, ik maak een grap, maar het is eigenlijk wel een beetje waar. Dus dat is... Nee, dat, en ik vond, ik heb altijd verhalen willen vertellen. En dingen naar mijn hand willen zetten. En de wereld is al zo ingewikkeld. En als ik regisseer, heb ik alles onder controle. En dat is gewoon waar ik wel zo'n vis in het water ben. Dus op een word je set... daarom ook de kleine generaal genoemd? Dus een controle dingetje. Ja, maar je kan geen regisseur zijn zonder dat je controle wil hebben. Een regisseur wil per definitie dat wil die controle over zijn set krijgen. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat er een regisseur zonder controle drang op de wereld is. En wat is het doel daarvan? Een wereld creëren. En die heb jij al in je hoofd en jij weet waar het heen moet. Ja, dus je hebt een beeld. Het is net alsof je in de toekomst kijkt. Iets wat niet bestaat, maar moet je nog... Maar je ziet het op een bepaalde manier. Ja, je ziet het. En je geeft het samen met mensen om je heen die je vertrouwt, geef je dat vorm. En zij hebben ook een visie. En die past dan weer in jouw visie. En zo, behalve als hij niet past, dan... Nee, maar dan heb je het erover. En dan kijk je waarom niet en waarom wel. En zij hebben... Ik zal niet zo lang met ze werken als ik hun niet heel vaak gelijk geef. Denk, oh ja, weet zo je, kan je tuurlijk, het ook zien. Ja, tuurlijk, je hebt gelijk. En dat werkt zo heen en weer. En dat is, en zo kan je werelden maken. Nou, er is echt niks mooiers dan dat. En dan moet je daarna de echte wereld in. Denk je, nou, laat me zitten. Ja, vind je die minder? Ja, die vind ik echt een stuk minder. Daar heb ik veel minder controle over. Maar is dat alleen een controle ding? Nee, maar ik bedoel de wereld, ja. Nou ja, dat is toch ook gewoon heel verdrietig allemaal. Ja. Maar ook mooi. Het is soms alles. Het is alles. En op een, maar je hebt er geen controle over. En in, zeg maar, als je op een set bent of als je een film maakt, tot ieder detail, tot de laatste muziek, tot de laatste noot, de laatste kleur, kleding, alles, daar heb je controle over. Jij vertelde mij net voor de uitzending even, maandag was de première. Ja. Daar kan jij nauwelijks van genieten. Helemaal niet. Nee. Ik wilde het wat milder zeggen. Maar jammer is dat. Hè? Is dat ook een controle ding? Ja, want je wil de reactie controleren. En die is oncontroleerbaar. Zit jij dan in zo'n zaal? Fysiek zit ik er, maar de rest is weg. Dus ik ben er niet. En waar ga je heen? Ja, zo'n donkere plek. Nee, het is, ik vlieg ergens en ik hoor niks, ik zie niks eigenlijk. En ik denk alleen van, doe ik hier, duurt zo lang. En ik hoop dat het snel voorbij is. En dat we dan, weet je, die ontlading hebben. Daar verlang ik dan naar. Maar het is, het is heel heftig. En het was ook een hele grote première. Echt, 900 man. En dat was echt een hele mooie. Ik hoorde dus van mensen dat het een hele mooie première was. Maar je zou denken, nou ja, ik kan het rijtje wat ik net noemde nog wel een paar keer opsommen. Maar als je al zoveel mooie dingen hebt gemaakt, dan zou ik het je gunnen dat je een keer relaxed in zo'n zaal zit. Ja, jammer hè? Ja, nee, dat is echt niet zo. En ik zeg altijd tegen mezelf, ja, daar moet je echt iets aan gaan doen, Dana. Maar in plaats van dat je iets aan gaat doen, ga je gewoon aan je volgende project werken. Precies, hoef je er weer niet over na te denken. Nee, maar maar ik denk wel dat het makers eigen is om niet te kunnen. Het is zo, je geeft zoveel van jezelf. Er is echt, ja, tenminste ik. Ik geef zoveel van mezelf dat ik dat, misschien over een tijdje kan ik ervan genieten. Ja. Maar je geeft zoveel van jezelf, dus. Ik ben zo kwetsbaar. Dus het is wat mensen ook zeggen, het is persoonlijk. Ja, en dat is heel lastig. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat dat erbij hoort. Snap je, dus het is ook... Dat het jouw manier is. Ja, ja. Dat jij geen andere modus hebt dan alles erin leggen. Nee. En verdwijnen bij de première. Ja, en grenzeloos naar mezelf toe. Wat wordt je volgende project? Dan ben ik al aan het casten nu. Dat is een grote serie. Het heet Elixir. En het speelt zich af in de arena van Big Pharma. Dus de medicijnindustrie. Medicijnenindustrie, ja. En daar ben ik al sinds 2015 mee bezig. Waarom? Nou, ik heb borstkanker gehad. En toen kwam ik in het ziekenhuis terecht. En toen heb ik dingen gezien in het ziekenhuis waar ik echt door best wel geschrokken. Ja, ik schrok ervan. En dat had te maken met al verschil tussen arm en rijk. Dat ik heel erg het gevoel had, als je rijk bent in Nederland en je kan je uiten, dat je meer overlevingskans hebt dan als je arm bent en je niet goed kan uiten. En dat vond ik. Zit dat voornamelijk in dat uiten? Of want ik neem aan dat een arts op zich niet weet hoe diep jouw zakken zijn. Het heeft niks met de artsen, zeg maar, te maken. Het heeft met het systeem te maken, met het zorgsysteem. Dat mensen uit verzekeringen gegooid kunnen worden. Of dat een verzekering kan bepalen van ik betaal jouw medicijnen niet. En het heeft niet met de medicijnen te maken. Want ik ben absoluut niet tegen medicijnen. Ik heb hele grote vraagtekens bij de industrie. En dat heb ik toen heel erg ervaren. Ik heb zoveel dingen meegemaakt toen. En ik dacht, als ik overleef. Ja, want je bent daar omdat je kanker hebt. Omdat je dus heel erg ziek bent. Ja. Hoe kan het dat jij dan nog aanstaat op de dingen die daar gebeuren? Ja, nou ja, dat is echt heel gek. Maar ik zal je één ding wat ik echt schokkend vond. En toen ging ik echt zo van. Toen wist ik van oké, dit moet sowieso goed komen. Want ik moet deze serie gaan maken. Ik moet het overleven. Dit moet. Ik had de eerste chemo gehad. Toen was ik thuis. En krijg je na de chemo, en ik ben de naam vergeten, dus vergeef me eventjes. Krijg je na de chemo, komt de volgende dag, komt er iemand bij je thuis en die geeft je een klein prikje om weer de witte of de rode bloedlichaampjes, te lang geleden jongens, om die weer te activeren, zodat je de volgende chemo weer sneller kan nemen. En er kwam een aardige mevrouw, kwam bij mij thuis, die gaf me dat prikje in mijn buik, heel klein prikje. Die kostte trouwens €1.400, want die kreeg je een afrekening van. Dat kon je niet zien. Nee, hoef je niet zelf te betalen, toch? Nee, verzekering. Maar het was, ik vond dat best wel kostbaar. Voor sprikje. Ja, voor sprikje. En toen las ik dat. Of toen ging ze, voordat ze wegging, zei ze, oh ja, en als je straks beter bent, zei ze, ik werk in een kliniek. En dan kun je je vet kun je laten invriezen. En dan kan je je, misschien als je je straks weer beter wil voelen, moet je maar even contact met ons opnemen. En waarom zou jij je vet laten invriezen? Nou, maar dit is gewoon cross-selling. Op het moment dat je ongeveer aan het doodgaan bent. Nou, zij vertrok uit huis. En ik was echt. Ik keek mijn vriend aan, mijn man aan. Ik zei van echt. Zei ze dat nou echt? Is dit nu echt gebeurd? En het is gewoon echt gebeurd. En dat vond ik zo schokkend. Dat was het eerste waar alle alarmbellen aangingen. Van dat ik gewoon echt dacht van jeetje, hoe kan zoiets, weet je wel? En dat was toen, ik was ziek denk ik in 2014. Ja, zoiets. En toen we aan deze serie wilden beginnen, toen vonden mensen dat een beetje eigenaardig. En moet dat nou? En is dat niet een beetje. Niet heel sexy. Nee. En nu. Ja. Dus nu moeten we echt. Ja, moeten we heel secuur zijn. Want ik heb natuurlijk helemaal niks tegen medicijnen. Je bent geen wappie, laten we. Nee, maar dat woord wil ik niet eens gebruiken, want daar heb ik geen oordeel over. Maar ik heb niks tegen medicijnen. Maar wel alles tegen de industrie. Dus, en daar gaat de serie ook over. En hoe ga je. Misschien te ver voor uitlopen, maar hoe ga je zoiets verfilmen? Wat ga je verbeelden? Ik verbeeld een gevecht van een hoofdpersonage, een dochter van een familie, van een farmaceutische familie, die in gewetensnood komt. Omdat medicijnen. Omdat de medicijnen misschien andere bijwerkingen hebben dan verwacht en dat ze op de markt worden gebracht terwijl ze misschien nog niet helemaal uitgetest zijn. Super spannend. Ja. Nee, het is echt heel spannend. Het wordt heel spannend. Ik vind het onmoeilijk om erover nog te vertellen, omdat we nog zo aan het begin zijn. Ja, het doet me opeens denken aan All the Beauty in the Bloodshed, de documentaire over oxycodon in Amerika. Ja, ja, ja. En Dopesick is natuurlijk op Disney geweest. Maar het is absoluut een andere ingang. Een andere serie. Maar dat gaat echt over één medicijn. En dit gaat over de industrie. Ja. Want het is ook, medicijnen zijn ook onnodig duur, begrijp ik, vanwege de patenten. Dat zijn best ingewikkelde zaken. Daarom zijn we er ook zo lang mee bezig geweest. Want dat moet je dan emotioneel zien te krijgen. Ja, want we kunnen het gaan vertellen, maar dat wordt saai. Ja, en ik wilde niet wat makkelijker zou zijn geweest als ik zeg maar de kant van de slachtoffers had gekozen. Maar dat heb ik niet gekozen. Ik wil daar zijn. Zeg maar in de serie, waar de beslissingen worden genomen om willens en wetens dat je weet dat de medicijn nog niet optimaal is. Of zelfs bijwerkingen heeft die discutabel zijn. En dat je toch beslist, ik breng het op de markt. Of dat je weet dat de medicijn heel goed werkt, maar je hebt een andere medicijn in je winkel, die heel goed verkoopt. En als je die medicijn die wel goed werkt op de markt brengt, zakt dat in. Dat soort beslissingen, daar wilde ik zijn. En dat heeft de schrijver Mike Krijgsman, hij schrijft dat. Dat was een enorme zoektocht en dat is wel gelukt. Maar dat heeft wel even geduurd. Trouwens, scenario schrijven duurt sowieso heel even, hoor. Ik bedoel, Peace of My Heart zijn we ook in 2015 mee begonnen. Jouw man schrijft ook. Ja. En jij verfilmt zijn scenario's ook wel eens. Ja. Werkt dat? Soms wel, soms niet. Nee, dat werkt. Sowieso. Nee, maar is dat een beetje hetzelfde van... Jij hebt een beeld in je hoofd van hoe het moet worden. En dan moet hij dat opschrijven? Nee. Hij heeft een beeld in zijn hoofd. Nee, zo werkt dat niet. Maar we werken wel heel goed samen, want we kennen elkaar natuurlijk heel goed. En wij zijn ook zielsverwanten. En hij is echt een tof schrijver. Dus daar zit ook weer heel veel vertrouwen in. Maar er is natuurlijk een gezamenlijke interesse. En we zijn natuurlijk... Ja, we zijn thuis, we kletsen. We hebben dezelfde films die we mooi vinden en dezelfde interesses. Dus je komt veel sneller tot iets met iemand die je zo goed kent. Dus dat is echt heel goed. Maar ja, het komt natuurlijk ook weer zo dichtbij dat je dan soms te direct bent. Weet je, misschien bij een andere schrijver zou je dan... Een collega ben je wat beleefder. Ja, ben je voorzichtiger. Ja, en dat kan weer echt wel tot toestanden leiden. Maar het lost zich ook altijd weer op. Ja. En echt een avontuur. Ik vind het heel erg leuk met hem om met hem te werken. Maar bij de serie over Big Pharma heeft hij geen hand in? Ja, nee, maar die heb ik echt met Mike Krijgsman. Hij was met iets anders bezig. En ik had zo lang met hem, met Frenkie aan Hollands Hoop gewerkt. En ik vind het ook wel goed om met andere schrijvers. Ik wil niet vastzitten aan één iemand. En Mike is echt perfect voor deze serie. Echt. En hij was er ook al mee bezig. Dat was toevallig. Hij was ook met zo'n serie al bezig, dus we zijn samen. En hoe was hij daar opgekomen? Dat weet ik niet, maar we kwamen elkaar tegen en hij bleek ook ermee bezig. Toen zijn we samen gegaan. Je hebt ook 4 rechtszaken gevoerd vanwege jouw borstkanker. Klopt. Waarom heb je dat gedaan? Nou, ik heb dus... Dat is ook een reden waarom ik deze serie wilde gaan maken, is dat ik... 2 jaar een bobbeltje had onder mijn oksel. En dat de huisarts de hele tijd zei dat dat een talgbobbeltje was. En ik wist eigenlijk al vanaf moment 1 dat dat niet goed was. Dat voelde ik. En ik ben 7 keer in 2 jaar, misschien wel vaker, maar 7 keer is het opgeschreven dat ik in 2 jaar bij de huisarts ben geweest. En ben ik 7 keer weggestuurd met het... Dat het gewoon een talgbobbeltje was. Niks aan de hand, mevrouw. U bent hysterisch. Bang, weet je. Zo, ik was ook echt bang. Nee, natuurlijk was je bang. En je komt alleen maar daar om te horen dat het niet zo is. En dan ben je ook meteen weg. Dus niet dat je... Nee, lucht het dan even op? Ja, heel even lucht het op. En dan, ja. En dus toen het kanker bleek te zijn, wat ik al vanaf het begin heb gezegd. Toen wilde ik daar wel recht op hebben. Wat ik niet heb gekregen. 4 keer verloren. 4 keer verloren. En de laatste uitspraak komt er eigenlijk op neer. Want wat wij probeerden aan te tonen is, waarom is het protocol niet aangegaan? Als er een bobbeltje ergens in je borststreek is bij een vrouw, dan moet er een protocol aangaan. Altijd? Altijd, ja. Dat bestaat gewoon. Dus dan word je doorverwezen voor een mammografie? Ja, ja. En zegt hij eerst van, nou, laten we even 3 maanden aankijken. Weet je, dan kan de dokter nog zeggen, weet je wel, of het groter, kleiner wordt. Weet je, er zijn gewoon dingen die maar ook mijn gedrag bleek achteraf echt precies in het protocol, weet je, beschreven iemand die steeds maar weer terugkomt. Iemand die steeds maar weer terugkomt. En heel bang is. Ja, waarom dat is nu niet doorverwezen, dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Maar uiteindelijk de conclusie, wat ook echt best wel heftig is als je over nadenkt, waarom is het protocol niet aangegaan? Protocol gaat alleen maar aan als een arts het nodig vindt dat hij aangaat. Dus als ik me zorgen maak, betekent niet dat het protocol aangaat. De arts moet zich zorgen maken. Dan pas gaat de huisarts, dan pas gaat het protocol aan. Dus de diagnose is nooit gesteld dat het geen talgbobbel was. Dus het protocol is nooit aangegaan. En wat vind je van zo'n protocol? Nou, die moet gehandhaafd worden. Ja, maar als er in het protocol staat, als de arts zich geen zorgen maakt, dan gaat... Ja, dat was de uitspraak. Ik weet niet of dat... Ja, daarom hebben ze uiteindelijk gevonden. Dus, maar... Ja, ik vind het heel eigenaardig. Ik denk dat God, je zult vast wel hysterische patiënten hebben die met alles en constant binnenkomen en toestanden. Die hypochonders onder ons. Ja, maar ik heb mezelf daar niet onder. Ik zie mezelf niet zo. En het is heel verdrietig, want ik heb natuurlijk wel gedacht dat ik doodging als je 2 jaar met het bobbeltje loopt. Heeft het iets gedaan met je overlevingskansen? De tijd dat je daarmee hebt rondgelopen? Ja, want het is zeker. En het is ook een agressieve kanker. Dus het kan altijd weer terugkomen. En soms denk ik van ja, weet je, het is gewoon... Ik vind dat je... Trouwens, huisartsen hebben het ook zo ongelooflijk druk. Je moet het ook. Het is heel vaak dat. Ben je af en toe een beetje te lief voor deze wereld, Tana? Nou, nee, maar kijk, wat opvalt is als je. Ik heb nu een andere huisarts. Maar dat ik altijd bij de huisarts. En dat ik altijd achter de computer alles had. Ze keken me nooit aan. En het was ook elke keer een andere. Snap je? Dus ze kijken dan in de computer. Oh, dat is een talgbobbeltje, want dat heeft iemand anders al gezegd. En dan nemen zij dat ook aan in plaats van dat ze dat weer zelf gaan onderzoeken. Dus weer niet zo'n andere vrouw. Ja, precies. Dus het is ook het systeem weer. Snap je? Dat als er meer ruimte is, hadden ze me in de ogen gekeken en dan gedacht, hey. Snap je? Dus het is ook het een werkt op het ander. Vind je het fijn dat je daar nu ook iets mee kan doen in een serie? Dat je dit verder kan helpen en je kan er natuurlijk niks aan doen, want het is al gebeurd. Maar dat je dit soort dingen, dit soort onderwerpen aan kunt snijden. Ja, ik vind het ook fijn dat er iets zoiets naars ook iets weer positiefs kan brengen. Dus eigenlijk alles wat ik in het leven meemaak, dan denk ik van ja, ik probeer dan denk ik ook als ik heel verdrietig ben of heel vrolijk. Of eigenlijk vaak als je verdrietig bent, denk ik altijd, nou, weet je, ga er maar gewoon vol in. Misschien kan je er wat mee. Ja. Ja. Nou, waar je vol in bent gegaan, is A Piece of My Heart. Ja. Ik heb ervan genoten. Och, geweldig. En ik vond het heel fijn dat je hier was vannacht. Ja. Dankjewel, Dana. De film A Piece of My Heart is nu te zien in de bioscoop. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is ook terug te luisteren als podcast via elke podcast-app. Na het nieuws is Misha hier en morgen nacht is Lotje er weer. En haar gast is dan fluitist en componist Ronald Snijders, winnaar van de Boy Edgar Prijs 2022. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Christian.